몇번 대략 전화가 뽑아야 돼. 그가 생기하고 먹고 와. 면도 관리하다 유연히 오고 있어. 와이 뭐또 그래 참놈 역지 못봐. 암품 버그 아드 암놈 버그 멜 버그 버그 보블린 먹을 예컷 tamoy bëgg yàlla ak xàgg ci yàlla fiir ko nag ci fu mu koy yaakaar rek mu dem ci baro yu bari yoo xam ne yaakaar waaye fu mu dem rek làmb ko fa rek du ko fe gis nga nit lu mu bëgg tam ñor ko noonu lay mel ci moom wolof day wax ne soxlaa mag borom ndax dana la jobloo ci waxtu ba bëggoon a jog def la loo xam ne bëggul koon def ngir soxla rek kon moomit noonu la utee yàlla waaye gis nga yàlla ku ko bëgg te muy dëgg ci yow rek moo lay wan doon bi ngay jaar doo gi ma doogu rek te doogu ci yàlla mooy yoon lii ma aw du ma wëññeeku mukk te ak ma fu ma jëm wala sama bëkk a des yàlla noonu rek lañ ko wutal ci loolu la dox ci la dox ba xëy dëjër Mukhtar Touré coox ba mu ànd ak ñoom ñi baat di Sëñ Touba ak Adama Gueye wax nañ ne bi ko Sëñ Touba xoolee ñoom ñoo ko fa indi Sëñ Touba ne leen kii de ëpp na de defoon na leen sëriñ bi ndax benn duñ ko gën a jege Sëñ Touba rek a taxul waaye bañ demee ci keppaaru Sëñ Touba nag ba mu ne jàkk Sëñ Touba Sëñ Touba ne ko jàkk la wax ñooñee na leen kii ëpp na de lu mu wax Sëñ Touba yàlla ba tax a jóg moo ma tax a jóg ak di ci yàlla Sëñ Touba da ko di jàng ak jullee fi nekk mu ne ko de loolu bàyyi naa ko ma jógee kon toujours nit ki dafa war a jàngee ci loola noonu la nga bàyyi sa kër ñu war la berndeel joxaale la nga bàyyiwul sa kër kon berndeelul la te boo koy berndeel da koo jox lu mantoon am wala boog lu dàq lam yoroon waaye di la berndeel ba nuppi la nga fa yëndaal ñu berndeel la ci loola wax di yàlla ko war nga xam ne ki nga gane te moom tanewut la waa boo gane ni sëriñ bi nga indi ca la la berndeel soo amee xel war a xam ne fii nga gane boo fa yàggee doo añ wala doo leer te nag ñam daan jaar ñëpp ku fa àgg rek la nga koy berndeelee te xam ne mooy sa yaakaar fekk na loola moom xakkataa bu lu ko ëpp nit yu ëppalewu moo tax boo koy tegal rek mu jégg ko dem Sëñ Touba natt ko nag waxaat ko loola waaye toog bi mu toogu ak xam bi mu xam lu wut te lu ko Sëñ Touba ne ko li ngeen wut dem mu ngi fi waaye kenn mosu ko fee laaj kon mag ñaanu nañ Sëñ Touba waaye xamuñ ko woon xamuñ it ñu doon ànd ak moom jàpp nañ ne ku baax la jaamu ko ci yàlla rek la borom xam-xam la waaye ndax lam mel nag dañ ko mel wala ndax dañ xam lam xam ko kenn mosu ko xelaat bu ko sëñ bi wax loolee nga soxla bala nga koy am da nga mel ni fero yi ci kër gi fero yi mooy soxla ci kër gi di sëñ bi ak bu nii kër la ko tàllal lu ko jaayanteeg moom Sëñ Touba ne ko loo si amul nag ci yow la mu ne ko lu ma fa amul xanaa dafay nekk duma la jox loo lekk duma la jox loo naan duma la jox loo sol gàddul ma dara te duma séddoo it nag mu ne ko man na toro jël ay njëfoon dem ci tool yi amul soxla ci Sëñ Touba de Sëñ Touba amul soxla ci moom xam ne lëggéeyam su matee yëf dana ko xam foofu la fete mu yaax ne toro ba mu tayante Serigne Touba am na fu mu dëkkoon, amoon na ay bokk, waaye delluwaatul dëkkam de, delluwaat ci ay bokkam. Keppaaru Serigne Touba la def ba xëywaat ci dundam lépp fa la ko def. Loolee demoon na ko jaaxal ay mbokkam yépp. Fañ ko doon séntu lu fañ ko gis tey feral lañ ko doon séntu. Te yàgg nañu séntu ko aw yoon yu mel noonee, yàgg nañ daal seen tubar yu mel noonee. Waaye fañ lay séntu dina fa fekk abadan. Soo defee kon nii la toog seen Serigne Touba. Jox ko léppam na. Daal wax it ne Serigne Touba du ma ko jege ndax bu yàggee mu niru ma nit te man ci maa nga bind. Ma sax moom xamoon na ci maa def tam. Te loola nekk Serigne Touba ci la nekk Serigne Touba bu Serigne Touba xëy ko ne ko yàlla gërëm na la yëpp gërëm na la gërëm naa la. wax ne ba ko waxee loola dafa la ko maa ngi lay ñaan su fekkee dama laa sàkk nga may ma dem ba ca kanam ma jël si bu fekkee sama liggéey dafa yàqu nga xamal ma ko. Sëñ Touba du ñu dara amu kenn dama laa gërëm yàlla gërëm ñu si gërëm la. waaye gërëm loolu lañu tax na mosul wàcc moom dugg àll bi yalwaar génn Sëñ Touba. lum jur jox Sëñ Touba lum la jël jox Sëñ Touba dundam yépp ñu la ko def moo tax bay far yomb. ñàkk a julli geeg ñàkk a wor geeg ñàkk a jox askan bi yëpp ci xàq xel la ko teg bu leer naaj ni bu yëpp kenn bu xam ne yàlla gërëm na ko yëpp gërëm na ko Sëñ Touba gërëm na ko te xam-xam la ko teg te mu ko ci làmb moo tax bay ko moo gën a jëfe ak ci nam meloon. seetal daan wax waaye xoolal lam daan defal ñoo wax ba bis yàlla pir bi loola ngi ko benn dogu boo xam ne boo ko toggee danañ mat ay million nga bëggoo teex ba weer wëjee ku doon bàyyil koor te def ko doo ko def de te ñu ne benn doomu tàndarma nga dogalee ko nit ci koor am nga yoola koor weer wax ba weer la def. moom nag ñaata nit lay dogal ci koor te bët na ko war kat te koor gi xiifa ma rek a kon gis ki jëfëg ji dafa gën a sell dafa gën a wóor bët na ku julli wax ci juróom ñi delloo la sa julli mbooleen xeet yi ñu tuddee jaamu yàlla ñu dana ko def ba nëpp ñu delloo la ko pour lan tegoo ko ci xam-xam tegoo ko ci na ko yàlla bëgg. waaye moom yoon boom jaaree woon yàlla dafa nekkoon yoon wuur bu xam ne daf ko teg ci xam-xam teg ko ci lu xam ne moo gën a leer te moo gën a yàgg. soo defee kon ku mel noo ne roy ko moo gën a yomb mel ni moom te lu ko sëriñ nga wolal ba mu yëg ko mu ngi wax na jaamu yàlla nga ndax kat mboolem loo doon def ñu tuddee ko jaamu yàlla am na fu ko yàlla tënk di ko wax na ko ci biir waxtaanam nit bu xolam defee rawo ay jëfam lépp day defar nit bu xolam defarul ay jëfam mun ta defar lay defar xol na xam-xam lay doon xam-xam bari àgg ci yàlla xam yàlla moo tax loolu mu doon saana yoonu muy moo taxaal bañ amoon ak melo wañ yoroon soo ko xoolee tey doo ko gis ngir lan muy leer ga Sëñ Touba daan nàndale tey moom lañ nàndale ko waaye ku ca ñam dara rek sa doxin juróom seen doxin sa jëfandiku seen jëfin ndax mu nga fa mu nekkoon ba gisee la tey te du fa jógee la xanaa xàgg ci tey nga deful ndax ka nga jàpp ne moo la cee jot bu ca àggul nag du la ko mën a jotli ndax wa man tawatul bi waatil wasal wa man tawatul bi attil fasal Sëñ Touba ne ku jote jàpp ci ku jot ci yàlla àgg ca waaye ku jàpp ku jotewul ci yàlla Sëñ Touba ne doo dem kon bokk na ci li nga xam ne moo tekk nit ñi. te bëri na foo xam ne demu yëgu na sax am na fu ñu war a dem. su ko defee nag kooku nag boo ko yaakaaree wax dëgg yàlla doo mos a dem abadan. dinaa moom demu te yëgu na am na fu ñu war a dem. moom foog ne fi mu nekk rek la. parce que ku bëgg dara rek foog nga toppi dox yi. su ko defee nag kon ku mel nii dundam lépp ci xam-xam la ko tegoon lépp lu mu doon def jàngale la. su ko defee nag tey ñu koy rëy bëri nañ lool. waaye ña xam lam xamoon dul dër doon dund bëriwuñ tey. ak bay fal xam-xam la nekkul ci rëy yi. yow da ngaa dem ci piis ba jënd sa njaxas ñëw lu tol. moom nag doon liggéey bu ñu dem porteeku mu jël morso fóot ba mu set ñëw ca di wax daa day dem ba yére ba la doon sisaan ak yére ba doo taa ko gisati yére yam ca daa xuma ci ëpp loolaa ñu njaxam raf leen woon yow nag raf la woo yow waaye dama ko def rek ngi rooy ko rek wax na ne mot na nekk ci àll ba raf le raf le raf le ba nga xam ne tuwoy sa amu mu jog ne mu ngi yalwaa ni yére yu mu sol ñëw ba benn guy ba xam ne ñu ngi ko xaañ ci mu taw xol guy bi mu wër ku ne xaañ ci nañ ko ba mu teg wecc te weer wi ñu ko xaañ ci ba lay gëstuwaat dana woot daal ba mel ni mosuñu ko xaañ ci te fi mu taxaw du ci def mu ne kon nag yàlla mi def lii mën na maa gëstu fa ma ne di liggéey ay yére yu ma sol de laaj ci toolee gis ki kawar gi ku koy wax nit ku ne ci àll yoo gën a ci àll di liggéey bu dégg bëccëg xamoo jote watu kon mbele yu doon yor yëpp liggéey ba moo ko tegoon du toon noor du toon roy du toon lenn mi nga xool ko nag melo wam ne te boo xoolee góor yàlla yoon démb dañu néew serfaat lool sëñ tubaa daa naam ne serfaat di jaaxal na ma ndax su waxee mbaa mu jëf rek mu néew góor ñëwoon démb te góor ñëw boo jëma ne serfaat sax xamu seen téere ya xamu seen jaar-jaar yi ni mu meloon góor yàlla yàgg na ko ca démb su ma defee nag tey kon ku koy roy wala boog bépp taalib bu ne war koo sant wàcce war koo roy su ma defee nag kon loo mën a mel ludul lu baax lu sell lu jub sol mbubam mel na ñu kon jaa ngi koy sol nit ki boo solee mbubam ba ñu lay jawaleeg moom war nga dugal mbumb foo xam ne bu ne fekkee duñ la xam waaye sol mbubam jàmb di dem ak mbumb foo xam ne bu doon moom du ko def kon mel na yaa ngi koy sol bi kon boo solee mbubam jàmb ba ñu lay jawaleeg moom fexel ba comme daan jaa nga jaar ko nam daan def nga def ko nam daan moytu ko moytu ko loolu mooy dimbalil ci sa mooy formal ko kon loola bay fal bu ne war na ko bàyyi xel te dem nañoo ba nga xam ne mel ni dara bay fal yàqul te du wëlatu ko kenn ñimeetu ko foog ne ne tooñkat la foog ne ne tukkat la foog ne ne mandikat la foog ne ne ab tàcc la wala ko doon war la da ak ko wute waajal ko xam ne yeg wam ñoroon moom sa rafaal xam nga yow da ngay jël feet géeme ko sa moroom dóor ko ba jël lam am moom na état wax lu mu ko yëkkataat si jëmam da koy da koy def mosta dóor kenn boppam la mosta dóor parce que noonu muy dóor état ca boppam lépp lu ñuy def ci nit muy lu ñaar wala xat wala lu ma dono du ko def ci nit waaye ci boppam la koy def loolay bay fal man da ko sëñ tubaa yaaw na an putoom doonal war a abadal wànnam lam ñu loqo bi ci jaabaat ñoom waxtu wu ne rek foot di seen bokk lañ koy tey kuñ jotee dañuy jàpp ne ñoo la tooñ waaye mosuñu jàpp ne nit tooñ nañ te wax nañ dëgg na ku yëg yàlla xam ne kenn dafa la dara te loo def ne na jàppatoo ñun na ku yëg yàlla ku ne la ngay def sa bopp bu koy def moo tax bu ñëpp jógal yàlla te dund ko rek jàmmam tëdd na. ndax boo gisatu li ñu tooñ na tey wax wane boo gisee jotee ni yaa ngi jàppal ne yaa ko tooñ. loolu daal ci lu nekk ci safaan nga jàpp ne yaa wàcc yoon wa. su fekkoon ñëpp loolu lañ doon gisee kon def naa ne jotee dootul amati. Mata Sème Ba waxoon ne su ma drapeau yëpp nangu doon fekk juróomi ñetti at ma sotti adna muy lem kenn du tooñ kenn du fay kenn du xëccoo dañ sax ci alhamdulilah. Sème Ba loolu la jàng kuy tooñ rek bokkul kuy fayu rek bokkul kuy xëccoo rek bokkul lim ñuy jox laajut loola waaw lim ñuy jox laajut tooñ laaju fayu laaju xëccoo parce que doo gis kooy tooñ doo gis lay xëccoo parce que ku am lu doy lay xëccoo. kon looy wante mooy sant yàlla rek ci lépp na te nangul yàlla it na nangul yàlla mooy lan lu nekk na ko yàlla def rek nga xam ne yàlla ko nga nangul ci yàlla. gis nga nit yàlla yi boo gisee du ñu xas kenn bon na lu ñuy wax te fekk sax dañ koy wax ngir yàpp waaye gëmuñu ko sax parce que dañ xam yàlla xam ay dogalam. yaa ci man la saw waaye taw juddul man ya sax gis nga kenn deful yàlla rek bu ko neexoon ñëpp jub aw yoon. kon ki jub moom la neex du sa mbaax du sa góorgóorlu déedéet parce que ban lay bind yëgulu ko te tere ban lay bind yëgulu ko nag lépp lu la defal ca waxtu wala ko def. kon nag lu mën a xew rek yow santal yàlla te bañ a gis sa bopp nag ngir seet sa morom wax ma la fekk waaye ba di ko xam ba di ko yóbbu safara sax nag ndax am na ñoo xam ne moom ku mel nañ ma rek jàpp ne loolu safara nga jëm te moom muy safara na ku moom la jël moom a safar kon nañ bàyyi nit ñi te jéem leen a woo ci yàlla rek te bàyyi acte acte kat ku xamul xëy waroo acte nga xamul fu mujj ki nga yaakaar xamul fu mujj nit jubati na xëy jub nit jub na xëy jubati. nag mbir mi nañ ko bàyyi yàlla moom mi xam jébbéen xam nu te moo yor mbiri ci coobare. kon moo tax gaa yu baax yaa ñoom nii lañ daan dundee ñun nag tey suñuy borom xam-xam ñu si gën a bëri ñëpp tey seen xol la ñuy waxee ak seen ñàkk a xam gis nga jàng taxu ta xam nit mën na jàng lu bari te xam lu tuuti wala xamu dara nit mën na bañee jàng te xam lépp xam-xam dëgg-dëgg xam-xam du njàng li gën a mën nit ñi sànq nit ñi mooy jàng man koy xalaat tey kii waaraay ku génnul ak sa boo dee dem safara ku julul nangam nangam ku woorut nangam nangam te yow ñi ngay waar am ñoo xam ne leen waar dañu ragal yàlla waaye lañ leen di wax duñ xam nan lañ ko defee. ku génnul ak sa dem safara ah te ak sa am nuñ ko war a génnee am nuñ sa am nuñ ko war a jox waaye boo xoolee loolu ba mu ragal yàlla ci loolu kay wax ko nag la boo amee saa ci alal lii nga ca wër gis ne kii nga jàngal ko du ko war a amante waaye wàññi si ba mu ragal sa doo ko war fu muy jaar ba mu ci ba doy na waa te loolu dafa bëri ci wax yi lool nit ki da koy war lu leer naññ parce que xamul nit bu xamul moom waroo gàttal sa wax ak moom wax bu gàttee rek surtout ki yaa wax xamul da koy doo li ngël màgg moo tax li ñu wax ñu ngi wax rek waaye nit ñi dañuy gën a gëlëm parce que leerul te gis nga ragal yàlla ku am xel ku ne xam nga ne yàlla am na ku am xel ku ne xam nga ne lu baax moom ku ne xam nga waaye nag di ñu la sant nag noo koy defee loolu mën nañ wax jàng parce que nit dañ koy yee dañ koy xamal te leeral ko nag boo gàttee wax jërë mu gël moo tax jàng la ñu bëri dañ ko mën. loolu nag bokk na ci sànq bi xam-xam nag borom day yeete moo tax xam-xam moo fi jiitu jàng ba la ñuy dund ku ne xam ne da ngay xam doo ko dund waaw ku ne xam ne ba la ñuy dund da ngay xam doo ko dund su ko defee ba ngay xam ne nag doo ko dund fan la ba ngay xam ne doo ko dund foofu fan la mooy ba téere ñëw fan lañ doon xabi ba di wax la ñuy wax fan lañ doon defee lañ doon def foo fee xam-xam doon jógee ba bis yàlla te ñu fan xam-xam di jóge su ko defee ngay taataan xam-xam ba nag ñoo dem dindi kenn ku ne wax ñu ko déggee kii déggee ko nii bindee noona kii déggee ko nii bindee noonu moo tax téere wute mooy xilaaf xawlaani taradut moo ne ci téere yi su ko def moo tax dégg ñu ñoo wute soo def ki nga xam ne moom moom jàngul nag moom te yow ñi jàng wute ngeen seen li ngeen jàng ki jàngul moom nu muy tax moom moo tax loolu moo doon li ngeen mag moo tax waa ñes waxoon ne bil xiil wal qaal fa laa tastaqiloo bul ko soxla woo ba bi salaatul faatil xal bi xiloo soxlul salaatu boo xam ne daf lay delloo ci yàlla moo tax ak wax yorub salaatu ala nabi ak laa ilaha illa allah dañu gën a gaaw ñu ci defar nit su ngay jàngal quran ni mu rëyee ak ni mu baaxee waaye am na benn salaatu boo xam ne boo ko defee benn yoon mel ngeen waa ngi wàccee nga junney kaamil benn salaat boo ko def benn yoon am na junney kaamil ñoo xam ne yàlla nangu na ko te junney kaamil mën nga doon jàng benn kaamil ci yàlla ko def parce que alquran yàlla yëpp wax na ne bu na kuy jàng alquran alquran lay rëbb am ko bu jàngal du ci yëre dal pour bakaarul alquran ndax la am na kuy jàng alquran te téere baa ngi koy rëbb mais alquran dafa nekk loo xam ne ay digle ay cere yooyu moo caaj lam lay digal ak lam lay cere boo ko bàyyi te foo lam lay digal boo caagee jàng jàng war téere baa ngi lay rëbb bii nag moom dafay loo xam ne moom wax loo ko waxee rek ci yàlla jëm directement amul lu cay lëkk parce que yooyu jëpp la yoo xam ne yu gaaw yóbbu nit ci yàlla parce que gaaw yu baax yi tonkoon ko te daan ko digle moo tax tasawu soo koy seet moom rek ka mën a yeex julit bi ba julit mel ni yàlla bëgg mu mel na tasawu rek ko mën waaye looy jàng li xam-xam ba bëri bëri soo boo yoonu tasawu rek waxe kese la yoo wax joo xam ne du mujj fex du jëm fer loolu la mag ñi xamoon ba bul jàngal gannaa bu jàngee ba nëpp nag ñu tegaat ko téere ya duggal na gëstu yoonu tasawuf mooy ku leen yàq ak ku leen defar loolu moom du ñuy jàng loolu leen taxoon jom loolee nag dañuy jàpp ne jeex na waaye fekk joxul xëy na nag jafe na ndax boo ko yëgul man laa jëf boo ko utul man ko ba jàng waaye dara jom fi nag waaye nam meloon démb rek la mel ci yomutoon démb yomutoon tey neexutoon a xam démb neexut a xam tey wala tuqasit fadla rabbin qad xala bi si taqadumin faqad fa taj xala is rubama uri fatam waqra ma yaqaaba amal qablu waasura loolu day dimbale yow mi ko dégg jàmm daf lay dimbale bal jëglel ngënelal yàlla mag ñu jiitoon foog ne lañ amoon ci yàlla bañ àggoon ci yàlla kan dootu ko amati kan dootu fa àgg dañ bëri dañu wax loola nag ba duñu wax loola fa gaa yu baaxee nekkoon jëmb lañ xamoon jëmb jeex ne kan dootu fa àgg ëpp di yàqu déedéet yow yaa yàqu waaye ëpp yàqu de waaw adduna moom nam la rek la mel du suuf si du garab yi du nit ñi du asamaan si nit la lu yàqoo rek nit ko yàq bu suuf si yàqoo nit a yàq suuf nit a yàq asamaan nit a yàq garab moo tax ñuy wax ci alam bi naan alam bi yàqu na jëmb leen garab ak def leen nangam def leen nangam du loolu ñoo koy defar nit dañuy defar ba dootul yàqati nit ngay defar ba dootul yàqati bët na ku gor garab yàqata nga gor ko rek bët na ku dem ci géej napp yàqata ngay napp rek bët lu ñu yàq dafa bëri parce que nit moo defarwul nit bu yàqoo nit yàq soo bëgg a defar nag doo ne dinañ defar jéeg bi doo nañ defar suuf si waaye danga naan nañ defar nit ñi. Nit ñi nag la leen di defar mooy defaral seen xol yaral seen xol bañ xam li ñu war a def. Parce que garab bi ngay wat bakkan naam charette daf la jàngaloon ne garab bu amul soxla buñ ko wat. Rab boo xam ne amul soxla buñ ko rey. Kon li nga ci soxla nga ci woon fekkoon nañ soxla ci war a jël kon ak lu yàlla. Waaye da ngay jël ba jëlloo moom jël ba jëlloo amul soxla te lu moo yaxam la su ko defee nag la koy defar nag du lenn lu dul defaraat nit daal ba nit xam àqam parce que lii yàlla moo ñu ko defal dañ ko fekk dafa am ñu xam ne bi ngay ñëw la woon nit ci àdduna fi nga ko fekk fi nga koy bàyyi suuf yi géej gi asamaan si ngalaw lii jant bi weer wi fi la leen doom adama fi leen di bàyyi lépp nag ci yi ngay dund boo dem borom ruux yépp ci yi la ñuy dund yi benn bu ci nekk am na matière boo xam ne mu ngi dox te jëm ci yow day dund si biir suuf ci biir géej gi day dox day naaw ak li sax ko su ko yooyu yépp nag soo leen doon topp dañu da nga dem ba mu nekk ñaar ki yëpp ak juróom ñett yooyu yëpp nag ñu ngi ko dajale ci jëmm doomu aadama muy nit lu ci nekk day jeexital ci jëmm bu amuloo rek nit du am su ko defee kon moo tax nit kooku tax bu defar woon rek lépp defar nit nag dara lu ko defar lu dul la ñu ko sàkkee rek ñooñu tey boo ko doon tuuree da ngay jël lañ bu tolloog moom moo koy suuti waaye doo jël bant def ko du matière am nit itam la koy defar sàkk daal lu bokk ci moom lay doon leer lay doon nit ci leer lañ ko sàkk leer a koy defar ci maa jëmm ji nag suufam ndox lañ ko sàkk muy tam bi waaye suufam ndox koy defar waaye lay nit nag nga xam ne day jóg ci jëmm ji day jënd jëmm ji loola moom ku xamul yàlla dafa mokk ñu ñaan lu ko mokk ñu fanaan moo tax damay faral di wax ne moom nit yombul moo ko moom ba moom xel na xol ba fu xel ma dem nga xam fu xolam dem nga xam déedéet de waaye ab ko xam ne dana la moom ba moom sa xel bi moom la ba moom sa xol bi fu sa xel dem xam na ko mën na koy jëlee dee la si waat waaye am na koo xam ne bu la moomee fu sa xel dem xam na bu xel ma dem mën na jëlaat xel ma dee la si waat fi jëm wala mu tënk xel mi ba nga xam ne xel mi du dem fenn ci jéggi frontière yi nga xam ne bëggudul mu jéggi am na ko mën lool daf lay yeew ni nga yeewee jëmm ji ba na ko doo génn fii noonu laa yeewee sam xel ba xel bi du jéggi yàlla noonu laa yeewee xol bi ba xol bi du jéggi yàlla kooku nag moo war a moom jàll yàlla la de waaye am na fu mu tey nag su ko defee nag loolee mooy doon mbir mu xam ne mbirum yàlla la ñoo ko da xam ñoo ko da wax moo tax wax ku bokkale lay ñu waaye nag xat sa taw jub la su ko defee kon ñu sant yàlla bu baax suñu yàlla dajale ku mel noo ne dajale ñu ngi leen di gërëm baax yëngu de am na solo waaye yëngu ci li mat a yëngu nag mu am solo li mat a yëngu nag mooy lii ngeen nekk kon na yëngu yi gën a yaatu bàyyi leen xel adduna bàyyi leen xel yàlla ku bëgg daal am gënel nekkal ci gënel ku bëgg am lu baax nekkal ci lu baax ko dina kon ngeen boobu te xam ne yàlla mu ngi diggee fay ci lëggéey mu ngi diggee fay ci lëggéey kon nag ku bëgg fay ak yàlla xasa baa nekkal ci lëggéey yàlla kon ñu ngi sant jëf ma taal ñu leen sant ak ñu nga àndal ñëpp di sant mboolem taal bi yëpp seen taxawaay ak seen pasteur yenn yàlla barkeel barkeel seen mbir ma soxna si ñu ngay sant la gërëm bu baax noonu ñu waxee ko yaayi daara ji am na ko kon nag na la daara ji jàpp nañ la fonk parce que yaayi daara tax dimbale taalibee ko taxool bi fay dimbali fay na jotaay bii wane na weer ko du weer woo xam ne neex na yëngatoo waaye li tax ka toog fi ba ëll bii loolu am na lu muy tegtale boo ko waxee boo ko xam ne bëgg yàlla ak bëgg lu baax ab sa mère ñu koy sant ko gërëm du ko ñaanal yàlla baax, yàlla yokk ay maqaamam, yokk garaasam. Parce que kat lii mu mel kuñ def ci kanam yaakaar la nii nga war a mel. Waaye nit buñ la jiitalee da ngay jege ña la jiital, di dugal ñoom, di waxal ñoom, di toogal ñoom, di xam seen soxla, te loolu la def. Kon ku am yaakaar la. Tey kàddu bi déggee nañ ci ne bëgg na koñ bi lool, bëgg nañu baax, bëgg ñu defal. Kon wax dëgg yàlla ku jar jàppaleel moo tax. Kon nag ñu lay ñaanal yow itam baax, yenn yàlla guddal sufam, yenn yàlla may la wér, yenn yàlla barkeel sa liggéey, yenn yàlla defal yokkute. Waaw ba fi nga bëgg àgg yaa ko xam, yenn yàlla yóbbu di jaar sa sax. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah. La ilaha illallah. Yalla la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.